Minuta po piątej, trójka, Polskie Radio z albumu Dirt, jednej z ważniejszych płyt lat 90., pierwszej połowy lat 90. przed momentem w trójce Rooster, Alice in Chains. To proszę Państwa, zostańmy jeszcze na moment z muzyką kojarzącą się ze szmaragdowym miastem, bo tak nazywany jest właśnie Seattle, no i oczywiście kojarzącą się z grunge'em. Proponuję teraz 8 bardzo przyjemnych minut z grupą Mother Love Bone. Trójka budzi, majówka w trójce, prawie 10 minut po piątej. To przypomnijmy sobie teraz nagranie kojarzące się z filmem Wielka Majówka, czasy komuny, gdy na ogół w lodówce było niewiele, choć akurat nie w tej z filmu Wielka Majówka. Tutaj przecież zamrożony był milion złotych, Warszawa lat 80., nowe ciuchy, nowe rowery, apartament w hotelu Victoria, no i znakomita muzyka grupy Manem. Taka właśnie była majówka w 1981 roku. Na tak, na nie za. 16 po 5, trójka budzi, trzeci dzień maja, święto, 1791 rok, Polska. Pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja. Ale to też jest dzień, warto przypomnieć, dać znać, jeżeli państwo nie wiedzą, dzień bez komputera. Warto poświętować chociaż przez jeden dzień. I też dzień słońca. Wschód już za nami, zachód dziś o 20.06. No i czeka nas też sporo słonecznych chwil dzisiaj, ale o pogodzie nieco później. Na razie wpuszczamy to muzyczne słońce na antenę trójki. 23 minuty po piątej w Dniu Słońca Planet Funk, czyli The Sun, słonecznie z uśmiechem Trójka budzi. Proszę Państwa, majówka się kończy, choć są tacy, dla których to jest środek wypoczynku. Wystarczyło wziąć 2 dni urlopu i 9 dni luzu. Ale jeżeli będziecie Państwo właśnie dzisiaj po południu wracać z różnych wycieczek, wojaży, to proszę pamiętać, że w Trójce od 15 specjalny program będziemy nawigować i informować na bieżąco o sytuacji na drogach. Po prostu do domu, samochodem też, z Trójką. trap ever laid, and I thank you for bringing me here, for showing me home, for singing these tears. Finally I found that I belong here. The heat and the sea, clear sweet smelling sheets that cling to the backs of my knees and my feet. Well, I'm drowning in time to a desperate beat, and I thank you for bringing me here, for showing me home, for singing these tears. Finally I found that I belong. Feels like home. I should have known from my first breath. Don't say the only true friend I call mine. Depeche Mode, utwór piękny, taki nieoczywisty przebój, nieczęsto do usłyszenia, ale jak słuchać w trójce, mamy dobrą pamięć. Home, 25 minut do szóstej, budzimy sobie tak się spokojnie, przytulnie, trójka cały czas budzi. Podobno takie jest porzekadło, kto w maju się urodzi, temu dobrze się powodzi. Patrząc na Artura Rojka, to raczej się sprawdza. W sobotę skończy równo 51 lat. Więcej Artura, jego nagranie na pewno w audycji Gra Gitara w sobotę od 17, a teraz tak na zachętę. Rojek z Mysłowic i z Grechutą, prosto z Krakowa. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i

czarny płaszcz i padał deszcz, padał to sprawdźmy, czy będzie padać. To za moment My Myslowic z albumu Miłość w czasach popkultury. A my tutaj powoli się budzimy. 18 minut do 6. Ładny dzień na ogół przed nami. Będzie okazja pospacerować, raczej bez parasola. Choć akurat nie w Krakowie, gdzie muzycznie byliśmy 4 minuty temu. W Krakowie akurat w Kielcach i w Rzeszowie dzisiaj deszcz. Ale poza tym słonecznie, sucho, choć nie za ciepło. 13-14 stopni na ogół. Zdecydowanie cieplej ma się zrobić, jak tutaj donoszą synoptycy, od najbliższego, nie, następnego piątku, czyli już od 12 maja. Dobrze, proszę Państwa, to muzycznie jeszcze trochę po polsku i też klimatycznie, tyle tylko, że nie z końca lat 90., tylko z początku tychże, czyli Wilki, teraz w Trójce, Benjamin. Nosił czarną koszulę, miał oczy pełne łez, a na imię Benjamin. Nie było takich miejsc, w których nie chciałby być. Płakał z deszczem nocą, gdy szukał swoich gwiazd. Pytał wciąż o to sam, kiedy skończy się taka droga i gdzie? Gdzie jest mój dom? Dom, dom, dom, dom, dom, dom. Lato wybuchło miłością i biegli odtąd ja. Szalone konie, lecz siły coraz mniej mieli w drodze we mgle. A potem poszli już razem szukać nowych gwiazd. Pytali znów o to samo, kiedy skończy się taka droga. Dom, dom, dom, dom. Benjamin, 14 minut do 6, tutaj Trójka Polskie Radio. Tak w uzupełnieniu tego tekstu warto pamiętać, że tam dom, gdzie serce twoje. Środa, trzeci dzień maja, czyli coraz bliżej 57. wydania już Listy Trójki. W piątek po 19 Tomasz Miara zaprezentuje to notowanie. No i wtedy okaże się między innymi, czy nagranie, które pojawi się na naszej antenie za moment, obroni miejsce szóste, czy na plusie, czy raczej na minusie. To oczywiście zależy od państwa, więc warto znaleźć chwilę, by na stronie Trójki zagłosować. Meeting the Master teraz w Trójce. Greta Van Fleet. Final day to meet the master. wspierające w postaci Grety Van Fleet, jak słuchacie, zastosowane na wydobycie większej ochoty z samego rana. W dniu słońca, proszę Państwa, pogodnych, słonecznych chwil Państwu życzymy, pogody ducha przede wszystkim. 4 minuty do 6:00, o 6:00 serwis Trójki. Na dzień dobry o wszystkim, co warto wiedzieć, opowie Państwu Romuald Wójcik. No to my już dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Proszę Państwa, trzymajcie Państwo niezmiennie z Trójką, a będzie perfekt. Nawet już jest. Pobudka mrówki krótki, pora już stać. Na naszej łące coś się zaczyna dziać. I gminie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się wdrapał na wrzos. Palonek na brąz. Wnikliwie bada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słoczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Hej, co za hałas, kto za rzeźni stawia szałas. Hej, co za szum. Kula nadleciała na...